imprezę. Sogun, sprawdź to. Czuję się lepiej, kiedy mam w Kirmani forsę. Lubię ją popijać bolsem i grać koncerty. Czujesz się lepiej, gdy jest ładna pogoda. Ja pierdolę to, czy świeci słońce i walę browar tu. Gdzie dupy myślą, że dupy są ich atutem. Uwierz mi, lepiej wyglądasz z moją dłonią na dupie. Poza tym widzę, że lubisz sypać się jak łupiesz. Więc jak chcesz pogadać, lepiej znać innego rozmówcę. Ja lubię, gdy barman leje mi podwójną wódkę. Lubię, gdy barman leje mi podwójną wódkę. Lubię jak tańczysz na rurce i kręcisz dupą. Lubię, jak pijesz ze mną wódkę i popijasz wódką. Lubię, jak DJ gra najlepsze gówno. Tańczysz, jest tak gorąco, że zostawiasz string w szatni. Temperatura robi spanie, lecz skibicjonistki w kiblach powinni zamontować na treningi. Lubię kobiety wyuzdane jak pissing. Lubię, kiedy od razu wiedzą, co mam na myśli. Kocham barmankom zostawiać napiwki, gdy one w zamian za to pokazują mi cycki. Lubię, gdy tańczysz na barze. Lubię, gdy patrzysz jak patrzę. Lubię, gdy bardzo się starasz. Jutro mówię na. Lubię, gdy tańczysz na barze. Lubię, gdy patrzysz jak patrzę. Lubię, gdy bardzo się starasz. Jutro mówię na. Lubię, gdy bramka mnie wpuszcza tylnym wejściem. Barman stawia kolejną kolejkę. Później popijam kolę z Rickiem Danielsem. Później popijam kolą z Rickiem Danielsem. Lubię, gdy szef otwiera mi VIP room, gdzie dupy będą się rozbierać i pić rum. Lubię lądować z nimi w łóżku i gdy zawracają mi głowę, robić im pranie mózgu. Lubię rozlewać im browar na pośladki i widzieć, jak trzęsą tym, co im dały matki. Lub gdy niechcący pokazują mi majki zupełnie przypadkiem, gdy nie widzą ich chłopaki. Lubię być w trasie i podrywać dupy i pić sake i spierdalać sushi. Lubię, gdy sztuki same nie wiedzą, co we mnie kusi. Chciałyby pójść ze mną, lecz nie przedstawiać mamusi, nie. Lubię patrzeć na ich dziary na brzuchach i zostawiać im moje autografy na biustach. Lubię ich usta i kolczyki w językach. Kocham je w pończochach, ale bez tanika. Lubię, gdy tańczysz na barze. Lubię, gdy patrzysz jak patrzę. Lubię, gdy bardzo się starasz. Jutro mówię na. Lubię, gdy tańczysz na barze. Lubię, gdy patrzysz jak patrzę. Lubię, gdy bardzo się starasz. Jutro mówię na. Lubię to tak jak ty, więc co ty myślisz? Czuję cię w mojej krwi, powiedz co ty myślisz. Lubię to tak jak ty, więc co ty myślisz? Czuję cię w mojej krwi, powiedz co ty myślisz. Lubię to tak jak ty, więc co ty myślisz? Czuję cię w mojej krwi, powiedz co ty myślisz. Lubię to tak jak ty, więc co ty myślisz? Czuję cię w mojej krwi, powiedz co ty myślisz. Lubię, gdy tańczysz na barze. Lubię, gdy patrzysz jak patrzę. Lubię, gdy bardzo się starasz. Jutro mówię na. Lubię, gdy tańczysz na barze. Lubię, gdy patrzysz jak patrzę. Lubię, gdy bardzo się starasz. Jutro mówię na.